Mihail Şolohov. Öç. Seslendiren Akın Altan. Stepte boysuz, yüzü gülmeyen ekinleri yatıran sıcak bir yel esiyordu gün doğusundan. Gökyüzünde bir ölü karalığı vardı. Otlar yanıyor, yolların üzerinde boz bir toz uçuşuyordu. Güneşin yaktığı yer kabuğu çatlıyor ve susuzluktan ölmek üzere olan bir insanın dudağındaki gibi kavrulmuş, derin çatlaklardan, toprağın derinlerinden gelen tuzlu kokular akıyordu kanarcasına. Karadeniz'den gelen bereketsizlik, demir toynaklarıyla geziyordu ekinlerin üstünde. Dubrovinski huturunda millet, yeni ürünün düşüyle yaşıyordu. Bekliyorlar, gökyüzünün camsı maviliğine, iğneli bir buğday başağına benzeyen, İğneli güneşe bakarak tasalanıyorlardı. Ekinle birlikte yandı umutları. Ağustos'ta kara ağaçların ve meşelerin kabuğunu soymaya, öğütmeye, bir lot meşe hamuruna bir tutam darı unu karıştırarak yemeye başladılar. Ekim yortusundan önce Stepan güçsüzlükten düşe kalka öküzleri tarlasına sürdü. Dişlerini acıyla sıkarak pulluğa koştu. Mor bir şeridi andıran kabuk tutmuş dudaklarını ısırarak suskun suskun pulluğun kollarına yapıştı. Dört desyatinayı bir haftada sürdü. Pulluğun izleri çarpık, korkunç, ufak olmuş, aralarında kahverengi sürülmemiş yerler kalmıştı. Ot bitmiş tarlayı süren pulluk demirleri değil, birisinin kancalaşmış, zayıf parmaklarıydı sanki. Stepan'ın kalleş toprağın önünde iki büklüm oluşu nedensiz değildi. Koca karıdan başka iç savaşta ölen oğlunun geride bıraktığı sekiz boğaz daha vardı ailede. Irgat olarak da kendisiyle kambur sırtına binen 50 yaşı. Sürmeyi bitirince öküzün bir çiftini satmıştı. Satmamış, hediye etmişti adamın birine 40 put kötü tahıla karşılık. Ve ekim yortusundan hemen sonra Hutor Sovyeti'nin başkanı açıklamıştı. Ödünç tohumluk verilecek. Güzle birlikte merkezden bir kağıt gelecek. İstasyona gidilecek. Tarlasını sürmemiş olan sürsün. Dişinizle kazın ama alt üst edin toprağı. Yalan. Vermezler, diye homurdandı kazaklar. Talimat var. Her şeyi tamam. Hile hurda yok. Bizden çeke çeke alırlar ama sıra vermeye gelince, diye sıkıntı içinde çırpınıyordu Stepan. Hem inanıyor, hem inanmıyordu. Güz bastırdı. Hutor karla örtülmüştü. Issızlaşan bostanlarda tavşan izlerinden yollar belirmişti. ''Nasıl? Tohumluğu verecekler mi?'' diye asılıyordu Stepan başkana. Başkan hırslı hırslı elini sallıyordu. ''Başıma ekşime Stepan Prokofiç. Şimdilik bir emir yok.'' ''Olmayacak da, bekleme. Milleti öldürmemek gerektiği.'' Bir umut verdiler. İte kemik atar gibi atıverdiler önüne. Kemikli yumruklarını kinle salladı. Allah belalarını versin, itoğlu itler. Şehirlerde zifleniyorlar buğdayı, analarını. Sövme Prokofiç, patlatırım böyle konuşursan. Diye elini salladı Stepan ve sözünün sonunu getirmeden iri, kemikli gövdesini sürüyerek Sovyet'ten çıktı. İyice hastalanmış bir öküze benziyordu. Yaman içindeki çekmeninin altından iri kürek kemikleri kabarmıştı. Şeritli kazak pantolonu uzun, kuru bacaklarından dökülüyordu. Kızıl sakalının içinde bir tutam yeşil vardı. Aç, yaban gözlerini kaçırıyor, olağanüstü iri, değneğe dönmüş gövdesinden utanıyordu. Eve geldi, sedire yıkıldı. ''Hayvanları toparlasana! Dağ sıçanı gibi yattı be!'' diye yapıştı karısı. Varka toplasın. Varkanın dışarı çıkacak şeyi yok. Benim keçe çizmeleri giysin. Yeni yetme bir kız olan Varka, keçe çizmeleri dedesinin ayağından çekti, hayvanları toplamaya çıktı. Stepan uzun, çıplak ayaklarını geniş geniş açmış yatıyor, kapalı göz kapaklarını sık sık kırpıyor, iç geçiriyor, ofluyor, ağır, neşesiz şeyler düşünüyordu. Yemekte sedirin ucuna oturdu. Kaburgaları çıkık koca gövdesiyle masaya abandı. Sediri dolduran torunlarını keskin gözleriyle kollamaya başladı. En küçükleri 3 yaşındaki Timoşka'nın işin hilesine kaçtığını, kasenin içinde yüzen küçük patates parçasını çabalı bir gülümsemeyle yakalamaya çalıştığını görünce kaşığı Timoşka'nın alnında tıklattı. Yakalama! Motorda meşe ekmeğinin ağacı kemiren kurtlar gibi kemirdiği insanlar kırılıyorlardı. Kara bir sıkıntı geceleri uykusundan uyandırıyordu Stepan'ı. Sürdüğü yere ekecek tohum yoktu. Hayvan fiyatları çok düşmüştü. Birine 5-8 pud kırıntılı arpa veriyorlardı. Noel'den sonra sözde dağıtıma ayrılan ödünç tohumluğun sözü yeniden edilmeye başlandı ve söylentiler yeniden kesildi. Stepteki yazlık yolların güz ilerleyince kaybolması gibi kayboluverdi. Ancak bahardan önce canlandı yeniden. Bir akşam kilisenin bekçi kulübesinde yapılan toplantıda başkan açıkladı. ''Kağıt geldi.'' Gırtlağını parmaklarıyla mıncıkladı, sözünü bitirdi. ''Tohumluğu almaya yarın bile gidebiliriz. Bizi unutmuyorlar yani.'' Heyecandan durakladı. Putorla istasyonun arası 150 versti. Daha ilk gecelemede parti parti bölündüler. Atı olanlar önden uzaklaştılar, öküzlü kızaklar uzun bir yığın halinde serpildi. Stepan genç, iri yarı bir kazak olan komşusu Afonka ile birlikte gidiyordu. Yol, Ukraynalıların oturduğu köylerin içinden geçiyordu. 30-40. verstadaki sırtları ancak geceye doğru aşabildiler. Yemsizlikten sıskalaşmış öküzler kaburgaları sayılan böğürlerini araba oklarına yaslayarak kısa adımlar atıyorlardı. Stepan bütün yolu yaya yürüdü. Öküzlerin gücünü dönüş yoluna sakladı. Son defa geceledikleri Olhov Rog'dan ayın yükselmesini bekleyip çıktılar ve öğlene doğru istasyona vardılar. Silonun yanında koşumları çıkarılmış atlar kişniyerek tepişiyor, öküzler böğürüyor, birçok kişinin birden bağırışları birbirine karışıyordu. Akşama doğru silo avlusunun kapısından koşa koşa çıkan toza batmış bir kantarcı arabalara bakarak bağırdı. ''Dubrovinliler, yanaşın! Başkan nerede?'' Başkan asker alışkanlığıyla gakladı. ''Burada! Emir yanınızda mı?'' ''Evet, yanımızda.'' Önce gelmiş olanlar hayvanlarını koşarken Stepan'la Afonka kapıya kadar sokuldular. Yolun ortasında ataman alayı kepi giymiş ve başlığını kaftanının üstüne yıkmış iri, kara bir kazak kafa atan öküze dil döküyordu. ''Ho ho, şeytan! Tıprup tıprup, dur be!'' ''Hemşerim, yana kaç!'' dedi Stepan. ''Dolanıversene!'' ''Nereden dolanalım? Arabayı kırarız be!'' ''Kızağı çek!'' diye bağırdı Afonka. ''Yolun ortasında durmuşsun kazık gibi.'' ''Hey dayıcığım!'' Atamenet, hatırı sayılır bir yumrukla öküzü çökertti, kanlı gözlerini dışarı fırlatarak buruşuk boynunu boyunduruğa uzattı öküz. Kantarcı tartı yerinin kapısında emri sallayarak ''Yaklaş, yaklaş!'' diye aykırıyordu. Stepan öküzleri tırısa kaldırdı ve tartı yerine ilk olarak vardı. Demirle çemberlenmiş hortumdan çuvalların içine altın renkli, hışırdayan buğday akıyordu. Stepan çuvalın kenarını tutuyor, kokulu, ılık tozdan ve sevinçten soluğu kesiliyor, yere saçılan buğdayları çizmeleriyle oralı olmadan gıcır gıcır çiğneyen kantarcının korkusuz yüzüne şaşkınlıkla bakıyordu. ''Tartıldı, 21 put.'' Stepan eskiden olduğu gibi 5 pudluk çuvalı kürek kemiklerini kütürdeterek kaldırmayı denedi ve birdenbire dizlerinde zapt edilmez bir titreme hissederek sendeledi, iki güvensiz sarsak adım attı ve kapıya yaslandı. Çıkışta toplanan kazaklar sabırsızlanıyorlardı. ''Geçsene, takıldı kaldı. Açılsana dayı.'' Barutun hem kapmış onun. ''Yere sıkı tutun, düşersin yoksa ha.'' Ho ho ho ho. Kapının yanında öküzleri koşmakta olan Atamenet, Stepan'ın çuvalları arabaya taşımasına yardım etti. Afonka'nın gelmesini bekleyerek alana çıktı Stepan. Hava kararıyordu. Üşümekten dişleri birbirine çarpan Afonka önerdi. ''Git, gecelemek için izin al.'' ''Ya sen niye gitmiyorsun?'' ''Senin sakalın var Prokofiç. Görünüşün daha uygun.'' Stepan sokağa dolaştı, kimse almadı. ''Her gün geliyorsunuz buraya.'' ''Yer yok. Sıkışığız. Sokakta da gecelersiniz.'' Stepan odunlaşmış dudaklarını güçlükle oynatarak dil döküyordu. ''Alıversenize. Yiyecek değiliz yerinizi.'' Haçınız yok mu sizin koynunuzda? Onlar eskidendi, geçti. Yürü git dede, diye ellerini sallayıp geçiyorlardı Stepan'a. Stepan, sondaki avludan çıktı ve kırbacı hiçbir suçu olmayan öküze insafsızca yapıştırdı. Bunlar da insan işte Apanasi. Bir duvarın dibinde geceleyeceğiz anlaşılan. Allah belalarını versin. İnsan değil, kurt bunlar. Kış ortasında kar istesen vermez insana bunlar. Silo alanında öküzleri çözdüler. Lokomotif düdüklerini dinleyerek çuval yağlı kızakların üzerine yattılar. Meydan uğulduyordu. En uçtaki kızağın üzerine toplanan genç kazaklar uyumlu seslerle şarkılar söylüyorlardı. İçlerinden biri kısıkça ama güçlü bir sesle başı çekiyordu. Kazakçıklar askerden dönüyorlardı eve. Arkasından rüzgardan ve soğuktan kırılmış sesler giriyordu. Omuzlarında apoletler, göğüslerinde haçlar. Stepan şarkıya kulak kabartırken tıka basa dolu çuvalların bağlı ağızlarını parmaklarıyla güvensizce yokladı. Kapalı gözlerinin önünde Atamano kurganının dibindeki sürülmüş kara tarla uzanıyor ve kendisi Stepan avucuyla okkalı tohumlar serpiyordu. Gece yarısı kuzeyden sert bir rüzgar esmeye başladı. Moskova'dan gelen vagonların üzerinde billur gibi bir kar parlıyor, hatların yanında çözülüp çıplaklaşan kara topraktan güzün, ilk donların soğumuş cüruf kokusu tütüyordu. Silo kentin üzerinde bulanık pembe bir yığın halinde asılı gibi duruyordu. Ahşap duvarın dibinde öküzler başlarını eğip birbirlerine sokuluyorlardı. Rüzgar, alanda ayazlı bir toz fırtınası kaldırıyor, telgraf tellerine takılarak içe işleyen ince bir inilti çıkarıyordu. Stepan gecenin sonunda büyük ayının oku Silo'nun düz damına saplanınca uyandı. Duygusuzlaşmış ayaklarını sağa sola çevirip kızağın üzerinden doğruldu. Üstleri kırağa tutmuş öküzler yanda yatmışlar, derin derin soluyorlardı. Kızaklar kara, karmakarışık tınazları andırıyordu. Bir sokak köpeği kamburunu çıkarmış, titriyordu. Stepan Afonka'yı uyandırdı. Hayvanları koştular. Şapak sökmeden önce yoğunlaşan karanlığın içinde şehrin dışına çıktılar. Tepeye tırmandılar. Kentin üzerinde bir lokomotif uludu. Stepan'ın yanında yürüyen Afonka, kocaman kırbacını arkaya doğru salladı. ''Kişniyor, lanet olası aygır. Bilmem kaç bin put çekiyor da bana mısın?'' demiyor. ''Biz burada 20 put yük vurduk. Bütün yolu yayan yapıldak gitmek gerekiyor. Seninkiler öküz iş değilse. Oysa benimkilerin biri 3 yaşında bir tosun, biri de inek.'' İneğe kırbacı vuruyorsun, kuyruğunu açıp insanı pisletmeye niyetleniyor, namussuz. Yürü, şehir kızı, yürü! Şiş, sarı sarı çapak tutmuş gözlerini çevirdi, ineğe güçlü bir kırbaç yapıştırdı. Ayaklarını kaldırarak kızağa yıkıldı. Öğleyin, Olhovrog'a vardılar. Sokaklarda rengarenk bayramlıklarını giymiş insanlar dolaşıyordu. Günlerden pazar olduğu ancak orada aklına geldi Stepan'ın. Kiliseye kadar ilerleyip durdular. ''Yokuşu çıkamayız. Baksana, yol çıplak.'' ''Hemen hemen.'' diye onayladı Afonka. ''Sırf kum. Kar yok. Tepeye kadar çıkarmak için bir araba tutmak gerek.'' ''Söyle. Tahıl verir, ödeşiriz.'' Avlunun yanındaki çit sırığının üstünde 8 kadar tabriçanin bayramlık bir uyuklama içinde ay çekirdeği yiyorlardı. Stepan yaklaştı ve tüylü papağanı çıkardı. Tavriçanin, Kırım çevresinden göçmüş Ukraynalılara donda verilen ad. ''Merhaba dostlar.'' Merhaba karşılığını verdi sakalına ak düşmüş olan en yaşlıları. ''Tepenin başına yük çıkarmak için araba kiralar mısınız bize? Kumluymuş sizin burası, kar az, bizim kızaklar takılı kaldı.'' Tavriçanin ay çekirdeği kabuklarını sakalına sürerek kısa bir cevap verdi. ''Hayır. Parasını vereceğiz. İsa aşkına yardım edin. At yok. Yahu dostlar, yanalım mı?'' diye dil döktü Stepan, ellerini açarak. Tavşan kürkünden kulaklıklı bir başlık giymiş olan öteki umursamadı. ''Orasını biz bilmeyiz.'' Bir süre sustular. Afonka yaklaştı. Eğilerek selam verdi. ''Yapın bir iyilik.'' ''Olmaz. İnsanın canını çıkarır bu. İyi cins, kıvırcık kürk giymiş, genç, boylu boslu bir tavriçanin Stepan'a yaklaştı ve omzuna vurdu. Bak, dayıcığım, gelin bir güreş tutalım sizinle. Eğer siz beni yenerseniz tepeye kadar çıkarırım. Yok, yenemezseniz ne yapalım? He? Nasıl? Yanaklarının yağlı pembeliğinde yüzen gri, yuvarlak gözleri gülüyordu. Stepan gülümseyen tavriçaninlere baktı. Papağanı giydi. Alay ediyorsunuz demek, kardeşler. Başkasının derdi ırgalamıyor sizi. Gel, bir deneyelim. Genç tavriçanin kuzu kürkü kalpağının altında kaşlarını oynatarak gülüyordu. Stepan eldivenlerini çıkardı. Kısa kürkünün düğmelerini çözen rakibinin geniş omuzlarını süzdü. Yapış! Hadi bakalım. Birbirlerinin beline yapıştılar. Tavriçanın parmaklarını Stepan'ın kırmızı kuşağının altına sokarak ''Göbeğini topla!'' dedi. Güç toplamak için yavaş yavaş dönmeye başladılar. Stepan gözlerini kısmış, rakibinin göğsüne yaslanarak omzunu ileri veriyordu. Öbürü bacağını arkaya atıyor, Stepan'ı kendine doğru çekmeye çalışıyor, bastırıyordu. Üç kez kadar döndüler. Stepan genç, tok tavriçanının kendisinden daha güçlü olduğunu hissediyor, sonucu iyice bilerek kederli kederli götürüyordu güreşi. Birden kararını verdi, sol dizini çekti ve sırt üstü yıkılırken ensesini de donmuş bir tümseye çarpıp fena halde acıttı. Stepan'ın ayaklarıyla devirdiği tavriçanın onun üzerinden uçmuş ve külçe gibi yığılmıştı. Stepan, bir zamanlar olduğu gibi genç işi bir fırlayış yapıp ayağa kalkmak istedi. Ama bacakları dinlemedi onu. Bu arada fırlayan tavriçanın üstüne atlamış, kürek kemiklerini yoldaki at toynaklarının deştiği karın içine gömmüştü bile. Çevrelerini kuşattılar. Kahkahayla gülmeye başladılar. Eldivenli elleriyle alkış tutuyorlardı. Stepan çamura bulanan papağanı çıkarırken içini çekti. 10 yaş genç olsaydım, sürürdüm seni. Hadi dayıcığım, öyle olsun. Yokuşun başına çıkaracağım sizi. Hak ettin bunu. Tavriçanın soluk soluğa hoşnut hoşnut güldü. Şu avluya çekin. Tahılı geniş bir biriçkaya yıktılar. Stepan'la güreşen tavriçanın fiyakalı kırbacını 3 tokatın üzerinde şaklattı. Arkadan gelin. Tepede, köyün 4 vers kadar ötesinde tahılı yeniden kızaklara yüklediler. Yolun üzerinde yer yer enine izlerle kesilmiş bir kar görünmüştü. Zorlu yol öküzleri bitirmişti. Kızağın arkasından donmuş toprağın üzerinde kızak demirlerinin ezip yapıştırdığı parlak bir iz dolaşık kadın eteği gibi sürünüp geliyordu. Hutura 30 vers kadar kalmıştı. Stepan Afonka'ya önerdi. Gel gidelim, gece de olsa varırız. Geceleyecek şey yok. Yemin zerresi kalmadı. Öküzlere işkence etmekten başka şey değil. Gece oluncaya kadar Kazeni ormanına vardılar. Açık ve siyah gökyüzünde dinç bir yıldız kümesi yanıyor, dumanlanıyordu. Ayaz vardı. Stepan önden gidiyordu. Yara indiler. Öküzlerin önüne çarpık bir gölge düştü. Arkasından bir adam çıktı. Kimdir o? İstasyondan geliyoruz. Dubrovinliler. Stepan kulak kesildi ve dönüp yaklaşan Afonka'ya baktı. Dur! Ne hakla? Dur deniliyor sana. Kısa boylu, başlığına sarılmış bir adam yaklaştı. Eldiveninin içinde sabatlı bir tabanca parlıyordu. Yükünüz ne? Tohumluk buğday. Stepan'ın yüreği titriyor, sesi titriyordu. Gözünü yana çevirince 4 at koşulu bir biriçkanın yaklaştığını gördü. Başlıklı adam Stepan'ın dibine kadar sokuldu. Buz kesilmiş, terlemiş çeliği papağanın altına dayadı. Yükü boşalt! Stepan güçsüzce kızağa yaslandı. Bu da ne? Boşalt! Biriçkanın yanından 2 kişi çizmelerini gıcırdatarak koşuyorlardı. Vur şunu! Diye bağırdı biri uzaktan. Tabancanın kabzası papağan kenarını kesti ve Stepan'ın şakağına gömüldü. Dizlerinin üzerine kaydı Stepan. Başlıklı adam ona doğru eğilmiş, Boşalt! Diye ifrit gibi uluyor ve Nagant'ın namlusunu dişlerine bastırıyordu. Tohumluk buğday! Kardeşler! Canım kardeşlerim! Aaa! Stepan hıçkırıyor ve avuçlarıyla donmuş yolun üzerinde kanlı izler bırakarak dizlerinin üzerinde sürünüyordu. Biriçka'nın yanından koşanlardan birincisi Afonka'yı tüfeğinin dipçiğiyle yere yıktı. Kızaktaki çulu üzerine attı. Yat! Bakınıp durma! Biriçka gümbür diyerek geçti ve kızağın yanında durdu. İki kişi çuvalları ofluya pufluya içine atıyorlar, başlıklı olan üçüncüsü Stepan'ın başında duruyordu. Dik, seyrek bıyıklarının altından iğne iğne buzlanmış gedik dişli ağzı sırıtıyordu. Arabacı yerinde oturan dördüncü emretti. Çula al! Öküzler boş kalan kızağı kolaylıkla çekerek yol boyunca yürümeye başladılar. Afonka, yüzü kuyun yatan Stepan'a yaklaştı. Kalk. Gittiler. Biriçka'nın tekerlekleri yol boyunda, işlenmemiş toprağın üzerinde boğuk boğuk takırdıyordu. Stepan kalktı, ağzına dolan kanı yuttu. Az sonra göz korkutmak için sıkılan tek bir silah sesi yankılar yaparak yara indi. Alın yazısına bak. Afonka'nın ağzından boğuk boğuk döküldü kelimeler. Sonra elindeki kırbacı bükerek yanan bir sesle bağırdı. Yaktılar bizi! Stepan yerden kalktı. Perişan ve korkunç. Ayın mavi, buzlu ışığında ağır ağır dönmeye başladı. Afonka kamburlaşmış, ona bakıyordu. Gözlerinin önüne geçen kış, pusu kurup vurduğu kurt gelmişti. O da boşalmış göz çukuruna saplanan kurşunla böyle korkunç bir dönüşe başlamıştı harman çitinin dibinde. Sağır, sessiz bir ölümle ölürken gevşek karın içinde çırpınıyor, arka ayaklarının üzerine çöküyordu. Perhizin dördüncü haftasında Hutor ekime çıktı. Stepan, merdivenlerin dibinde oturmuş, yumuşayan yapışkan toprağa bir çöple çizgiler çiziyor, bir karalığın içine yıkılmış gözleriyle çılgınca okşuyordu onu. Bir hafta boyunca rengi kül gibi dilsiz dolaşmıştı. Gelişinin ilk günlerinde bağırıp çağıran evdekiler yavaş yavaş durulmuşlar, Stepan'ın titreyen başına, kızıl sakalının kıvrımlarını amaçsızca yoklayan güçsüz ellerine korkuyla bakıyorlardı. Paskalya'dan önceki hafta ilk kez olarak Atamanov kurganına gitti. Ayın gümüşü ışığıyla süslü step, sisli bir kara pazı gibi tütüyordu. Geçen yıldan kalma çalıların içinde çiftleşmemiş dişi bir tavşan halsiz halsiz cırılıyor, taze sürgünlerin ittiği eski otlar hışırdayarak doğruluyordu. Seyrek bulutlar alçalıyor, genç ayı örtüyor ve bulut kafesinin içinden süzülen ışınlar gevşek, uykulu otları sessizce yokluyorlardı. Stepan, 20 sajen kadar ilerideki kendi toprağına gitmedi. Atamanov kurganının altında durdu. Öbür yanda sürdüğü, aldattığı toprak yatıyordu. Pulluk izlerinin arasında boylu otlar bitmiş, sürülmüş kara toprağa azgın bir çit sarmaşığı bürümüştü. Kurgandan çıkmaya, kara kadavra gibi kat kat dağılmış toprağa bakmaya korkuyordu Stepan. Bir süre kollarını sarkıtıp dudaklarını kıpırdatarak durdu, içini çekti. Bir hırıltıyla kesildi soluğu. O günden beri hemen her gece kimseye sezdirmeden evden gidiyordu. Kurgana yaklaşıyor, gömleğinin göğsünü sert avucunda mıncıklıyordu. Sürülmüş tarla kurganın ardında ölük arası bir görünümde otlardan saçak saçak olmuş yatıyordu. Rüzgar, tarlanın üstündeki alt üst edilmiş toprak parçalarını kurutuyor, dallanmış sarı yoncaları sallıyordu. Teslis yortusundan önce stepte ot biçimi başladı. Stepan Afonka'yla ortaklaşa biçiyordu. Stepe çıkışlarının ilk gecesi, Stepan'ın öküzleri otladıkları yerden kayboldular. Bir gün bir gece aradılar. Köy toprağını enine boyuna dolaştılar. Bütün yarlara, hendeklere baktılar. Görünürde iz bile yoktu öküzlerden. Stepan akşama doğru eve döndü. Kaftanını sırtına attı. Kafasını çevirmeden kapıya dikildi. Oğul köylerine gideyim. Biri çaldıysa oraya götürmüştür. Biraz peksimet. Yol için peksimet, diye telaşlandı koca karı. Gideyim, diye suratını astı ve değneğini sallayıp pelinleri tipi gibi savurarak çıktı Stepan. Hutordan çıkınca Afonka ile karşılaştı. Oğullara mı, Prokofiç? Öyle. Hadi Allah işini rast getirsin. Sağ ol. Hohol, Rusça Ukraynalı demektir. Ancak küçümseme maksadıyla hohol denir. Afonka arkasından bağırdı. Biçeri stepte bıraktım. Dönünce koşarız. Stepan başını çevirmeden elini salladı. Gün öğle olurken Nijne Yablonovski hutoruna kadar geldi. Bir askerlik arkadaşına uğradı. Biraz dertleştiler, süt içti ve yoluna devam etti. Yolda sık sık birilerine rastlıyordu. Stepan duraklıyor, soruyordu. Bir çift öküze rastlamadınız mı? Birinin boynuzu kırık, ikisi de kızıl renkli. Yok, görmedik. Böylesi ilişmedi gözümüze. Ve Stepan boz yolu gene tepmeye başlıyor, sopasını yere vuruyor, terliyordu rüzgardan çatlamış dudaklarını pütürlü diliyle yalayarak. Artık akşam basmak üzereyken, iki yolun birleştiği bir kavşakta saman yüklü bir arabaya yetişti. Yukarıda başı açık, sarı kapalı, 3 yaşlarında bir oğlan oturuyordu. Atın başını biçer yağıyla kirlenmiş bir keten pantolon ve hasır bir iş şapkası giymiş bir adam çekiyordu. Stepan onların hizasına geldi. Merhaba. Kırbaçlı el isteksizce hasır şapkanın geniş siperine kadar kalktı. Stepan, bir çift öküz ilişmedi mi hiç gözünüze? Diye başladı ve durakladı. Kanı şakaklarında zonklamaya başlamış, yanaklarının rengini kirece çevirerek yüreğine hücum etmişti. Hasır şapkanın altından dehşet verecek kadar tanıdık bir yüz bakıyordu. Uykusuz gecelerin karanlığında ak bir alev gibi ışıyan, gözlerinin önünden bir an ayrılmadan parlayan yüz. Yorgun gözler, şapkanın gölgeli siperinin altından tanımadan ilgisizce bakıyordu. Seyrek, kavrulmuş bıyıklar, yarı açık dudakların üstüne asılı gibiydi. Sigaradan sararmış diş sırasının içinde kara bir gedik vardı. Ah! Kaderde görüşmek varmış. Şapkanın altında önce yanı kalın beyazlaştı, solgunluk yavaş yavaş yanaklara indi. Çeneye kadar vardı ve bir dalga gibi dudakları kapladı. Tanıdın mı? Ne? Ne istiyorsunuz? Tanımıyorum. Tanımıyor musun? Ya kışın tahılı? Kim? Hayır, değil. Benzettiniz belki. Stepan arabanın içinde saplı duran 3 dişli yabayı yavaşça çekti ve sapının sonundan kavradı. Tavliçanın duraklayan terli atın ayakları dibine çöküvermiş, ellerini tozun içine dayamış, aşağıdan yukarı doğru Stepan'a bakıyordu. İnsanın tüylerini ürpertecek kadar kaygısız bir sesle, titreyen parmağıyla arabayı göstererek, ''Karım öldü benim. Bu çocuk kaldı.'' dedi. Stepan tiril tiril titreyerek hırladı. ''Niçin yaktın beni?'' Tabriçanin görmeyen gözlerle keten pantolonuna baktı ve sarsıldı. ''Dede, atımı al.'' ''Muhtaçtım. He? Atımı al benim. İsa aşkı için. Aramızda kalacak. Ödeşelim.'' Kelimeler birbiri ardından çıkıyor, dili dolaşıyor, yolun tozunu elleriyle tırmıklıyordu. ''Yaktın. Toprak ölü duruyor. Aç kaldık. Ot yemekten şiştik. Diye gittikçe sokularak bağırıyordu Stepan. ''Karımı gömdüm. Kadın hastalığı vardı. İşte oğlum. Paskalya'da 3 yaşına bastı.'' ''Bağışla dedeciğim. Güzellikle anlaşalım. Buğdayını veririm.'' Tavriçan'ın başını bir ölüm sıkıntısı içinde sallıyor ve ölü gibi sertleşmiş dili hayvanca bir dehşetten kasılarak bağlantısız laflar ediyordu. Stepan bir solukta ''Tanrı'ya yakar'' dedi ve bir hat çıkardı. ''Dur, dur biraz Allah aşkına. Ya çocuk?'' ''Ben alırım. Onun için tasalanma.'' ''Samanı götürmedim. Çift çubuk mahvolacak. Olur mu?'' Stepan yabayı kaldırdı. Kısa bir an için başının üzerinde tuttu ve kulaklarında artan bir uğultu hissederek yumuşak, dişlerde titreyen şeye sapladı. Sararmış, sert, yere yapışmış suratın üzerine bir tutam saman attı. Sonra arabanın üzerine tırmanıp samanların içine gömülmüş çocuğu kucakladı. Yalpalayan, sarhoş adımlarla arabanın yanından tepedeki köyün ışıklarına doğru yürümeye başladı. Bir krampla kamburlaşmış çocuğu göğsüne bastırmış, birbirine çarpan dişlerini sıkarak fısıldıyordu. ''Sus oğlum, sus. Hadi, sus. Yoksa kurt kapar. Sus.'' Çocuk gözlerini fırıl fırıl çevirerek kollarından kurtulmaya çabalıyor ve mavi bir alacakaranlığın doldurduğu bozulmaz bir sakinlik içindeki stepin içine ''Baba, baba, baba.'' diye çığlıklar atıyordu. Son.